bëpp bay na ci sare wi mu ngi tuddé lu leer nañ moy tekkal bu leer madina la wacc bismillahir rahmanir rahim lam yakun nekul alladhina kanu yakhunu kafaru wedd nañu yalla min ahli kitab min bayan la gañu wedd yalla ci ahli kitab ak mushrikina yi ñi bokale munfakina di deñ atta ta'tiyahum fatikallen albayinatu lulair moy ñom ñi wedd yalla te di yefal am ñi wedd yalla te di am kitab seen moy gënu ci jox baw lay ñew ci yom law ay lay ñew ci ñom waxe dootu ñu am lay moy lan rasul ab yonent bi na lay ci yalla moy lay lepp lu bu jang su fan ay téré mu taxara ni ñu label fi ha nekkal ci kutubun ay xam xam qayyimatu yu jup wa ma tafarraqat takhalikawul allatheena gaayihi aat uutu joxefna lin alkitabati tawrat illa min ba'di ma tudul ci ginaaw ba nga xamé ne jaatum dikal na len albayinat biñu la wuté kenn ko da nga am xam xam ba nopi ñu doora juuyo dañu amé lu leer ba nopi nak lañuy doora juuyo wat wuté yonent bi wax na ne sallallahu alayhi wasallam iftaraha banu israël ba'da musa bismitayni wa sab'ina firqa bi ihda wa sab'ina firqa banu israël ci ginaaw musa seen ginaaw ci ñamu jëne ñu juro nek ay kurel ba nek juroom ñaar ci kurel ak ben mune iftaraha te xati kon ñu ba'da isa bismitayni wa sab'ina firqa juroom ñaar ci kurel ak ñaar wa sa taftarihu ummati sama xet nak dinañu ma sa texal ko baani sama ginaaw bi salatin wa sab'ina firqa juroom ñaar fukurel ak ñett fukurel mune baani isa ginaaw musa dañu texal ko juroom ñaar fukurel ak ben ñom julit ni ginaaw mu isa ñu texal ko juroom ñaar fukurel ak ñaar ñom julit ni ñeega gem sama xet mi dinañu texal ko sama ginaaw ci juroom ñaar fukurel ak ñett fukurel mune kulluhum fi nari ñom ñep su wara lañuy jëm ak illa wahid lu moy ben kay julit lañu tudde seen bop kulluhum fi nari illa wahida lu moy ben wabe kure la di al firqatu najiya kure ba xey ñoy mucc ne ci dess ñep dañu jaay sa wara ko mu ñu jaal beel fa ñaar jaar fa ñaka fa beel way faaw jëm ñu yalla yalla bol ci ben bi motax mune lan tasala ta'ifatu min ummati zahirin 'ala al-haqq wa la yadru man yukhalifuhum ñu deñ genn ko rek sama xet ñu nekk ci kaw deug bu len contare tu len wañi dara ñu nekk ci lañu nekk hatta yaati amrullah bu ngiru yalla ñew motax mune ahlul kitab yi la taxali ko rek biñu amé xam xam ba nopi lañu doore ñu yoo ma umiro di galo fi len illa li yabdulu moy jamu allah yalla mukhlisin bi muy selal jamu selal lo ñel selal jamu ngir yalla bañ ca bolé kenn selal ka diina je mu nafa bir muy way sel waxi mo te ñu taxawal salatu bi buñu tuté ñu joxe zakat asak zalika lo diinu khaymati moy diini ci jubje ina la fi naka gaay xey kafaro wedd nañu min an kitab ci wa téré bi moy ci an kitab moy yahudi ak nasrani wal mushrikeena ni bokale ni amul di sen diine amul tere ni wedd ci ahlul kitab ak ni wedd ci mushrikeena yeb ni fi naari jahannam lañu nek ngay safaraw jaadam khalidina mbir ni bel fiha ulaika ñoñu gum ñom sharul bariyat ñoy yesti mbi def innal ladheena kaanu xamna aamano gum nañu wa amilu tayyib salihat farat ak sunna ulaika ñoñu gum ñom khairul bariya ñoy di ngeen ci bi def jisaak seen fay andara bi fa seen borom jannatu adin may ajene dekk kay tajli buy daw dawan min tahtiha ta sufam al anharu yol ya khalidin bi muy bel fiha ci ajene abadan radiya bidna allah yal an ci ñom wara do bidna nit an ci yalla dalika lolu nak liman ñen ko xamne khashiya ragal na rabbahu boromam ba bu de jam da kay selal du ka jam wax kenn